again. 1, 2, 3, 4. Drauf, drüber! za te mody. Kto wami kieruje? Kto poi was głupotą? Kto was oszukuje? Kto wy za samody? Kto wami kieruje? Kto poi was głupotą? Kto was oszukuje? Kto burzy Afganistan? Kto przerasta na lodę? Kto zawsze się uśmiecha? Kto zawsze wszystko może? Kto wy sami ludzie? Kto wy sami ludzie? We'll be right back. Yo, yo, yo.